สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพุทธิสายาคอบเซนและนี่คือสักเรื่องสิรายการพอดแคสต์ที่เสิร์ฟสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและแรงบันดาลใจเราเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามได้ทาง www.ponjacobsen.com ค่ะสะกด bonjakobsen คุณผู้ฟังคะรอนนี่สามีของปอนนั้นพูดอยู่เสมอเลยนะคะว่าเธอต้องสร้างเพื่อนให้มากกว่านี้เธอควรจะมีเพื่อนสิปอนมีเพื่อนน้อยมากปอนมีความสุขกับการอยู่คนเดียวและปอนเป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กนะคะบางครั้งปอนก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่ปกติหรือมันจะเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้ามองย้อนกลับไปการที่ปอนได้เริ่มทำใจดีทีวีก็เพราะปอนอยู่คนเดียวปีนี้ที่ปอนได้เริ่มทำพอดแคสต์ก็เพราะปอนอยู่คนเดียวดังนั้นค่ะปอนไปเจอบทความดีๆนะคะจาก unisotheory.com มาแบ่งปันกันค่ะซึ่งเขาจะมาบอกว่า5อย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณใช้เวลาอยู่คนเดียวมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าเมื่อเราใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงเราจะมีโอกาสที่จะรู้จักตัวเองซึ่งเป็นตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเราที่คนอื่นคาดหวังแต่เป็นเราจริงๆเราจะมีไอเดียที่แข็งแรงว่าเราเป็นใครแล้วเนี่ยล่ะค่ะจะทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเป็นคนที่ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายเวลาที่เราออกไปสู่โลกภายนอกและท้ายที่สุดค่ะสิ่งนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีสัมพันธภาพดีๆมีชีวิตการทำงานที่ดีๆกว่าคนทั่วไปเพราะเรามีความนิ่งความสงบในใจจากการอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะก็เหมือนกับการที่ใช้เวลาอยู่กับแฟนมากๆความสัมพันธ์ของเราก็จะดีถ้าเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆความสัมพันธ์กับตัวเองก็จะดีเช่นกันค่ะข้อ2เขาบอกว่าเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นในวงเล็บถ้าคุณฉลาดทีนี้เนี่ยมันมีการวิจัยที่บอกว่ามันมีอาร์คิไทป์คือลักษณะที่เรียกว่า brainy loner ก็คือเป็นคนฉลาดที่อยู่คนเดียวเงียบๆในมุมห้องเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นแค่ความเชื่อแต่ว่าตอนนี้มีการวิจัยรองรับว่าคนที่ฉลาดเนี่ยมักจะไปสังคมน้อยกว่าคนที่ฉลาดน้อยกว่าคนที่ฉลาดน้อยกว่าจะมีความต้องการไปสังคมไปปาร์ตี้เพื่อที่จะสร้างความสุขใจให้กับตัวเองซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ฉลาดคือ intelligent people เนี่ยนะคะเขาบอกว่าการออกไปสังคมการออกไปปาร์ตี้การออกไปข้องเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยแทบจะลดความสุขของคนพวกนี้ลงได้ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนฉลาดคือ intellectual เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวดังนั้นถ้าคุณชอบอยู่คนเดียวเนี่ยอย่าไปต่อสู้กับธรรมชาตินี้ของตัวเองถ้าชอบอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะข้อ3ค่ะ Your relationships will deepen นั่นก็หมายความว่าสัมพันธภาพของเรากับสิ่งรอบข้างจะลึกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพกับเพื่อนหรือคนรักเนี่ยเราจะเห็นเขาในระดับมหาภาคคือไม่ได้เห็นแค่ว่าเขาคือคนรักเขาคือเพื่อนแต่เราจะเหมือนเดินออกมาตอนที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราจะเห็นภาพว่าคนรักกับเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่ในชีวิตเราข้อ4เขาบอกว่า you will strengthen your sense of purposeคนที่ใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยหลายคนกลายเป็นนักคิดเป็น great thinkers เขาจะเริ่มมีไอเดียบางอย่างเขาจะเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยในข้อมูลที่คนอื่นอาจจะไม่เคยเอามาประติดประต่อกันทำให้คนพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในการทำงานในโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำอยู่เพราะเรามีเวลาที่จะเห็นภาพโดยรวมของชีวิตแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะชีวิตเราเพื่ออะไรเราต้องการอะไรกันแ ดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณก็สามารถที่จะเดินไปหามันง่ายขึ้นเพราะคุณรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะคนที่อยู่คนเดียวจะไม่เอาความสุขไปแขวนอยู่กับสิ่งอื่นๆนอกจากตัวเองคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมาจากภายในดังนั้น5ข้อนี้ค่ะก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนเก็บกดเสมอไปนะคะถ้าคุณชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขก็อย่าไปต้านความรู้สึกนั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือปอนยาคอบเซ่นพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะขอให้คุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมติดตามค่ะปอนยาคอบเซ่นพอดแคสต์ถ้าคุณใช้ Apple นะคะเข้าไปใน iTunes Store แล้วก็พิมพ์คำว่าปอนยาคอบเซ่นพอดแคสต์ถ้าคุณใช้ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า SoundCloud ค่ะแล้วก็หาคำว่าปอนยาคอบเซ่นพอดแคสต์แค่นี้นะคะเราก็จะได้สื่อสารกันกับเรื่องราวแบบนี้ทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ